Праз некалькі хвілін ён быў каля райкома. Дзелавітым цвёрдым крокам прайшоў па калідоры, адзначыў: «У пакоях яшчэ амаль ціха. Ранішняя млявасць, быццам знарок пярэчачы яму, застукала пішучая машынка. Бася пачала працу. Сакратарка была на месцы, што сціхапатліва хавала ў стале, люстэрка не інакш. Ён прывітаўся, загадаў паклікаць памочніка, але клікаць не прыйшлося, не быў бы то Міша. Гатовы ўжо стаяў побач за ўсёднай папкай у руцэ, следам за Башлыковым увайшоў кабінет. Кашчавы у франтаватым фрэнчы галіфэ з крагамі па-вайсковаму выцягнуўся, уручыў папку. Пісьмо, тэлефанаграму. Паведаміў, што павінны званіць за кружкома таварыш Галубовіч. Башлыкоў прачытаў пісьмо, тэлефанаграму. Нічога асаблівага. Узняў галаву. Больш нічога новага. У хітрых, зладзейкаватых мішавых вачах успыхнулі гарэзныя агеньчыкі. Яшчэ? Абрам з Хаімам пабіліся. Хаім сказаў, што Абрам Непман, спекулянт. Ён адразу ж асекся. Па адным мімавольным руху броў Башлыкова перахапіў. Сакратару райкома сёння не да жартаў, адразу нагнаў сур'ёзнасць і паважнасць на твар, ціхай згоднасцю пакіраваў да дзвярэй. Башлыкоў пасядзеў хвіліну нерухома, прыгорблены, стомлены, заклапочаны з выгляду і бездумны. Быццам адпачываў, набіраўся сілы перад дарогай, што павінна была пачацца. Пачуў зноў звон у вушах, трываў цягучую знямогу ў спіне, у плячах. Не выспаўся, стаміўся, трэба было прылегчы на які дзясятак хвілін. На дзясятак хвілін, і ўсё пройдзе, але ён з намаганнем адужаў сябе, няма чаго кволіцца, песціць сябе. Рашуча зварухнуўся, працягнуў руку да газет, пакладзеных на стол. Выбраў «Праўду» і «Мінскі рабочий». Даведацца пра агульныя рэспубліканскія навіны. Газеты былі ўжо нязменнай неабходнасцю. Чытаць іх было таксама неабходна, як глядзець, каб бачыць. Радкі за радкамі ўцягвалі яго ў неспакойны, неабсяжны свет, адгукаліся рознымі пачуццямі, радасцю, гневам, нецярплівасцю. Ён уважліва ўчытваўся ў тое, чым жыве свет, лавіў зацікаўлена навіны з Гомеля, весткі пра акругу, з хваляваннем сцярог, ці няма чаго пра раён, мімаволі нядобра чакаў, можа быць крытыка. Ні хвалы, ні крытыкі не было. Раён не згадвалі, але гэта не супакоіла. За ўсім, што ён чытаў пра другія раёны, ён чуў свой раён. Усё, што там блізка і далёка адбывалася, адгукалася ў ім, так быццам датычыла яго асабіста. Кожны раз, калі чытаў газеты, Башлыкоў асабліва моцна адчуваў еднасць усяго, што робіцца ў вёсках і раёнах краіны. Вся краіна бачылася ім як адно неабсяжнае вялікае поле, дзе ідзе цяжкае калектыўнае наступленне, дзе па ўсім полі кулацкія звярыныя стрэлы, падпалы, смерць актывістаў і пажары, дзе ідзе лютая крывавая класавая барацьба. Ён адчуваў, што наступленне цяпер можа быць у самым вялікім напружанні, што іменна цяпер трэба напяць усе сілы, каб зламаць праціўніка, рушыць далей. Кожны крок цяпер бярэцца боем, але яго трэба браць. Кожны раён бярэ, і ён павінен узяць. Сярод усіх гэтых думак адна мела для Башлыкова асаблівую важнасць. Ён заўсёды помніў, што наступленне гэтае, якое яно не цяжкае, павінна ісці самымі вялікімі тэмпамі. Тэмпы гэта мэта, да якой трэба імкнуцца ўсімі сіламі, якой неабходна аддаць усё. Тэмпы гэта не проста поспех, гэта жыццё. Ён бачыў, што поле наступлення ўсё ў няроўным руху. Адны вырываюцца ўперад, другія адстаюць, тым, хто ўперадзе гонар і слава, тых, хто ззаду б'юць і справядліва. Сёння ў адстаючых будзе плесціся ён, яго раён. Башлыков неспакойна згарнуў газету, адлажыў, сціснуў ручку тэлефона, загадаў звязаць з апейкам. Пагаварыць трэба. Зайдзі. Пачаў мераць неспакойнымі крокамі кабінет з кутка ў куток у новым яшчэ будынку старога мястэчка, што выцягнулася ў сцяж нізіны паўз Прыпяць, мераў і мераў пакой чарнявы чалавек у сіняй гімнасцёрцы. Адметны як асоба, ён разам з тым клопатам настроем быў падобны на многіх іншых, што ў мястэчках, гарадах, у палях хадзілі, вялі нарады, спяшаліся цераз заснежаныя прасторы. Тысячы людзей, большасць якіх асабіста не ведалі адзін аднаго, не думаючы адзін аб адным, былі аб'яднаны аднолькавымі турботамі і імкненнямі. Пры ўсім тым, гэта былі вельмі розныя людзі, і розныя акалічнасці былі, ў якіх пачыналі яны гэты дзень. Башлыков пачынаў яго ў звыклай абстаноўцы. Вакол яго былі няхітрыя артельнай юравіцкай красы, стол, канапа, шафа, звыклыя сцены, бляклыя з цьмяным срэбрам шпалеры, што спадалі з-пад столі няроўнымі хвалямі. Шпалеры былі наклеены проста на бярвенне. Будынак не тынкавалі. Ад таго, што тынку не было, унізе там-сям пацёртыя спінамі шпалеры былі прарваны, на сценах ярчэлі ўвесь у чырвані, у магутных літарах і заводскіх трубах плакат «5-годку ў 4 гады» і дзве карты Савецкага Саюза і паўшар'яў. На самым пачэсным месцы над сталом узвышаліся два партрэты – чорна-белы Леніна і каляровы Сталіна. Ленін стаяў рост, рука ў кішэні, глядзеў кудысьці лагодным засяроджаным позіркам. Сталін стаяў за сталом у жаўтаватым вайсковага крою фрэнчы, костачкамі сагнутых пальцаў лёгка дакранаўся да стала. Башлыкова хвалявала нязменнаю пашанаю тая сціпласць, якая адчувалася і ў простым фрэнчы, і ў самой паставе, і ў складцы рота пад коратка пастрыжанымі вусамі. Пашана гэта была асабліва трывалаю, бо за сціпласцю Сталіна помнілася такое незвычайнае вялікае жыццё. Ссылкі, уцёкі, рэвалюцыя, грамадзянская вайна. Больш за ўсё хваляваў Башлыкова позірк арэхавага колеру вачэй з-пад смаляной без адзінай сівінкі шорсткай чупрыны. Уважлівы позірк гэты, здавалася Башлыкову, заўсёды глядзеў проста ў яго, здавалася, пытаўся, як ты тут. Калі справы ладзіліся і быў добры настрой, позірк гэты не толькі не турбаваў, а радаваў, быццам было каму паказаць сваю працу, далажыць, што не падвёў. Сёння Башлыков, не заўважаючы таго мімаволі, не ўздымаў вачэй. Трывожыўся сустрэцца позіркам. Як толькі ўвайшоў апейка, Башлыков спыніў меранне, паціснуў руку і адразу з заклапочаным выглядам пакіраваў за стол. Не трэба марнаваць часу. Ён сеў і толькі намерыўся пачаць гаворку, калі рэзка патрабавальна зазвінеў тэлефон. Башлыкоў мімаволі павярнуўся, але не ўзяў трубкі. Момант марудзіў, насцярожаны, нацяты, не таіў трывогі, потым адолеў сябе. Башлыкоў слухае. З імя, якое ён назваў, адказваючы на прывітанне, апейка даведаўся, на другім канцы трубку трымае сакратар акружкома Галубовіч. Апейка стаў зацікаўлена ўслухоўвацца. Башлыкоў гаварыў, быў у ад'ездзе, сход праводзіў. Няма чым хваліцца. Не магу пахваліцца. 37 гаспадарак, так, за тыдзень, так, менш за працэнт, так, топчамся. Башлыкоў не пярэчыў, самакрытычна судзіў сябе, ён згаджаўся, трываў тыя жорсткія словы, якія чуў, заўважыў апейка з незвычнай вытрымкай, нават спакоем. Відаць, ад таго, што апейка добра ведаў, тое, што пакуль паведаміў Башлыкоў, не самае горшае, ён зразумеў прычыну стрыманасці, якую выказваў сакратар райкома. Чаго тут бедаваць, калі ёсць горшае? Ад таго, што гэтае горшае яшчэ было наперадзе, апейка чакаў далейшае неспакойна. Скажаце, не скажаце, цяпер ці на іншы раз адкладзе. Башлыкоў, відаць, вагаўся. Апейка зразумеў гэта па тым неспакоі, нават адчай, што з'явіўся ў вачах Башлыкова. Позірк Башлыкова прабег па пакоі, спыніўся на момант на апейку, але не ўбачыў яго. Быў невідушчы, сабраны ў сабе. Раптам у твары Башлыкова з'явілася рашучасць. А што будзе, тое будзе. Дмітрий Андреевич, я павінен далажыць вам, у нас прарыў. Распаўся калгас, рассвет. Я якраз там і быў. Разабраўся ў прычынах, правёў сход, спадзяваўся выправіць становішча, але не змог. Нейкі час Башлыкоў маўчаў, чакаў, што там скажуць, але там таксама маўчалі. Потым запыталіся, ён адказаў: 29 гаспадарак. З гэтай хвіліны Башлыкоў панура, цярпліва слухаў, што казаў Галубовіч. Сказаўшы самае цяжкае, ён спачатку прымаў тое, што чуў з незвычным спакоем, адчуваў, было відаць, нават быццам палёгку, зрабіў сваё. Амаль абыякава, як асуджаны, гатовы да ўсяго, адказаў: «Сячыце». Згадзіўшыся яшчэ раней з тым, што вінаваты, нават не паспрабаваў апраўдвацца, як бы ажыў, загарэўся толькі тады, калі абяцаў: «Зробім сёння ж, Дмітрий Андреевич».